بابا يؤذن تنفس في الشفاء جنات جنات لنا وحنا كان يخوت ولا هو عيد جنات لنا جنات أنا باجي نتني يسألني يستمتني أبنك الخيارة السجود السهاء سجود الجنات لأن سجود الجن في الصلاة الدين سنة سنة أنا باجي نتاك سجود بعنا جنبها لك سجود بني سجود لحن جنت نولا سنة لأنك تجي سجود من ربع نوعي نار للم أعني كل نار الليل فمن نقصان من الله ونجا سجود كان نار سجود قد السلامة لك سنة بأولا تمام التشف لين تغنى ومتك نار تايا ويسيب أنا بلوك تحدف باتشين غنى تشف لين تايا آخر جرين أنا بفكر أنا جاي أنا مسلم لكن لا جنبا أكيد بكل جنبا تشار لا كم يارين جنبا تشار شو أكيد هذا يسمعه ما هو جنب جنب تاي بيجا يدخل هذا كل ما يشوف يدخل السلام خذ السلام ما هو جنب بتاي بتاي ده خلنا نيجي وقت السلام عليكم رب ما تعرف نفس قبل ما خلنا السلام عليكم بعدين شو جات نهار شو جات ما شو جات نهار شو جات قبل ما هو تاي جنبا شو ما تاي جنبا قبل السلام هم بسلم على قول لا تعاون ذلك بأي الله السلام عليكم لا يسجد لا يسجدني لا يسجدني لا تعاون ذلك بأي الله تعاون ذلك لا يبقى سلم المكفة تعاون ذلك لا تعاون ذلك بدور سلم المكفة لكن والسيادة يوم لمن سجدتان لا يسجد تحدي السلامة لنا وسلم متشفد بنا تعاون بخد خبات شنقنا ويسلم تنسلم تسليمة الأرسلة أخرى بهذه أنا أفكر أنها جيد بيك سجلقة لكي جيدك نكون يوان تراكا نجيد بيك كم مجرين راكا ولا نجيد با سجد نت سجد لاي جيدك بيك سجلقة كل ما نانا لنم أولاك لا أنت سجد بحل سلام بحل سلام نادي جيدك جيدك أغ بلا لح السلام عليكم ما نانت لا بلا يسجد نار سجد نك Jadi jadi ni harus jadi, enggak bawa buat tayar tu, jadi selama nak boleh. Kalau jadi ni, kesalmen dengan tayar dengan sujud ni harus sujud. Jadi jadi ni sujud enggak agak, enggak tayar buat selama nak. Dengan itu, jadi banyak sujud juga. Dengan nak kesakuan ni, wajar dengan beli sajalah kau sujud, kau selama tu nak selama. Dengan jadi kerana enggak boleh beli sujud, lagi sujud. Kalau lagi mana enggak, enggak banyak sujud. Yang sihat, nukhara jangan. Karena negara itu jalan, jalan juga. Yang sihat kau bersalam. Tak ada yang dah lila, baru kau bersalam rot. Negeri yang sihat, negeri sihat, negara yang sambal. Mungkin mungkin dalam keseretnya ini. Tapi, hubungan ni kes kau bersalam lah. Boleh boleh hubungan itu kau bersalam lah. Ia kut keseret, mungkin dalam bahagian salam. ومن نسي كفاته السجود سجود القبلية ويكذب لك سلمي حتى سلم بمسلمي سجد كل سجودك إن كان جمعتنا قريبا بأبن بي إن بفاك يبنغا بانيوان سلمي بانيوان بانيوان بانيوان بانيوان بانيوان من سجود خبر سلام ومن نفاته كل سر سلمي إن كان بفاك يبنغا ديوغت ديوغي فنران جلي كل من كو بسرق خير نفات كل بناه سلمي بخد سلام نفاته سلمي بناته Kalau kita ni dara, ibu dah sekolah mula lupa. Wah entah yang dia agam amat, alkara jauh nama gini, mana masih jadi tidak kalau, betul aku ni aku asyik jadi sujud tu. Betul tu kita ini aku asal aku jadi tak, mahu anda ni, entah anda nak kau, hanya asal aku sunan, semua tu sunan, kau aksar dah lama baru, entah lagi kita mana. Wah entah anda, macam macam sunan. Salah satu tu nih, kunjung ke dia aku. Yang saya kerana awak ni yang tu jenis tu, benda tu memang kesudut dalam asalnya. So, nengah fakta tu, dekat dia memang kosnya agak, baju nengah fakta tu nih. So, mana kunjung saya kerana nengah kau ni orang nampak macam sih nampak apa tu? Kunjung ke dia aku. Yang sudah dia orang mana tahu kalau sudah dia dia aku ni boleh. Nampak nengah macam apa ni? Sebaiknya, nanti Allah kuda. Wahai orang yang tidak da jotti sami fay ñoo xamne sama def dal ko upp ñu ko ci fekke ni xof la yag rek xam na ba yag lu rafat la ko wax mo def ni fam dañu ni ko dem dal ko yaq ko ko wax du ko do gëna wax da fa tay nak la taxal na sabet ñu xam na ci sama ni ko dafa baye won rek ñaari ala ko wax sama ñaari sama sama xam na dara ko ko fa sama dañu yag da na bokk dañu gëna da ko far dañu non rek da gëna ko baax na su dara jott def da gëna ko dem baax na aman na fi ko fatte ashjuda shujuda al ba'diya da ko do dañu sama da ko do baax da moy ko dara def ci dañu sama rek xaka da hokal mushkir ko wallahi baax da xanam am doon ci dañu adna wala da hokke da nga yakoon ci jullu bi dañu dëgëna nga shujud tax de salam wala nga fatte ko da defo ko ko ko mo yag yag ni yaay ni rek do ko fatlu ko tayen da rek tan ko def da xam na buñu matal na da nga yok ko da xal setan rek mo tax ngay xamal bu way ci ni gëna matal na da ko xofar kon nak bu yaay ni rek mo da wax da na xofé mo yaay ci ni sa dir bindu da fatlu ko rek da xal salam do rek da am da rek nga ko def mo dal ba onam na ko sokko ani sare ni sare ta kala yi ci ni bu ko day asugo di sugo tan faawal sare ta ñu do di ñu bay fa rafa ñun ben da daal gi ñu mën ko daal nga bu da daal gi ñu mën ko wéccu rakka nga bu ne lepp nga xamni loolu lepp rawna ci ñu gënal rek ay fa rafa ñun mënu ko defa sañ fa rafa ñun mënu ko xëjëtu rek mu dal di baax ci gëd ñu mën defar muy bay ci ñu rek waye bay fa rafa ñun ñu rek mako taxa baax ay ngam lo xamni fa rafa gi nga bayu mas ngoo dawata ngam na yo xamni dañ ko wéccé dañu rakk ngam na yo xamni mom ndegam ñu su ko dawat mënes ko wéccé dañu rakk jullu war rek mo ci sus sama naqas ko ni al saba ila ngam na def sala su jore do ci jot ala du wax sama bu wéccé dañu wañi ngam ci ngam na jullu nga wañi sa tiyaw rek waye du tax dañu su ko doorlé ci door lu ci sa tiyaw rek mo wañi ko ngam na ko tay لا يكون هناك السجود سجود بس القدم يبقى يقوى إلا نترك سنتين نرنجر باي يار سنة فأكثر تطبقات لأنه السجود الخبر يوم يوحن لواني جنو ما قوارا دواني يار سنة رن دالو بيار مكيك ما قوارا نسخواني بان سنة زينان كما قدور معين نوم ولا ما تعمل على أما السنة لا سنة الواحدة بردان فلا سجود دي سجود لحالي كنير النشر دا يوه والجهر البرد انا في لدي ولا ولا دا نسنا خمنا في لدي ولا برن دا نسنا لا اي كنت من دون بك باي انا ولا ولا برن كوك باي من من كنت من دون بك باي ما بين سنا فاي دي تاني سجت لكم نك بك تاني شي يار من نون دا باي تو دا نسنا لا ني دغار سجت فاي رك مات نيار دا نات كو ما وخ لا يار من نون كوك باي كان غنم سجت kalam asara ko xamna yalla ci jehul ci doobu gëreñ sagal ko ni sujjot ko ni salaam ko nek sama salaam fa ko fofu la fa dugul ak gëreñ ni ki ñaara ko nek ci nis ba ñaara ko nek ci geey ba ñaara ko ci suuf ba ñaara ko aduna ko ni far ko yalla wax ko ci suuf bu ñu su ko dawa ka lati kon ana na ko wañ ta xamna gëreñ nga bayyi ni nga fa def ko lo yef da na ko ko wañ ko da ñu sujjot xabu salaam ci ko naash na ci gëné ñu ko sama lëru sama jëhara ku gëran ci xëru ci dara bu yalla sagara ko ñu sugoot dafa bu salaam ci dana sama ko fekké ba sama mafa dégg la wax ci suuf ñu ci tiss dara nda ta ko san ñoo nak wax ko ci kaw kon nga na la ko yok ndax la la dugulal ñu la fekk ko gëna xobbu kon na la ko yok ci ñu sugoot lay kon dafa salaam ñu ko ñu sama wa ko sugoot na ci gëné salam takallama ko wax sahiyan dum ni abi jom sagara ko mu sudot dakh da salam ci dama sawu wala dole jullu wax ci jullu do ay tawé ko sala jom rat ni ci fatte ni ci jullu nek ta tax la wax wala kon da ra fikku ci da ngay nako yok rek da ci do dakh da salam do ci do salam rek mu dal di wax wala salam ku salam ni rek xatay ni baye ko mara rak sahiyan dum ni abi jom sagara ko mu sudot dakh da salam ci dama sawu ko do amé ñaar rakka tay dal di assalamu alaykum dalé bëti ko fatlikul yow kat ci ñu di ñaar rakka doon ci kay tisbaat da takusan da tinis ma ci mo ko da ngay jibril jang noppi bi sunna ci matal nga sujud bahal sala nga def ndax jek du yok assalamu alaykum bi salam ci fof amu kan salam amu jara ko dali ci salati ci mu ba rakhatam do mi rakka ay rakhata yo la ñaara rakka sugal ko mu sujud bahal sala ci do salam dama def ko jinde da nga jëm ba da ñu rakka yi matay nga yok ci ben ba ñaar nak kon ko japp ndal rek da sugal bahal sala nek ci sibar bay wonu jëli def ko juroom rakk da nga def ko juroom ben rakk def juroom ñaar rakk sax tok yoonu dama japp ni dalé ni rek nga sugatul non bahal sala mu dal li baax dama ni faade ko dolli ci salat ci julli ga nit la ha lu taw ni mom nak patal ni wax ko manam bo jëgé ni dañu rakk ni mu tollu jëm nga wax ci lu taw nonu nek ci sibar ñent la nga jëm bëgg ni ko do ñet nda suba ñaar la nga jëm bëgg ni ko ñent sa suba ya nga tam mom da yapp ni nga jëm wax ko anam shakka ku ci kifaka fi kamali salatihi ci nak julen nga ata mu dikke dama ci nga xamni shakka ci kifaka ni ci ci mom ñu doori ci kifaka ci julli gi nak na mat lo japp lu gëna rek mo matu tal koy matu ñu ci doori ci kifaka bo jul suba ci kifaka ñaar rat nga julle wala ben nga julle to lo japp lu kon ben nga julle dal jep dal koy agale to lo yaat ben ni ñaar rek mo leen mat na ba fay dal mom moy ci sakka na def na ko defo ko japp li defo ko dal di koy def rek mu gëna wor ba tax tak tak ni yo xat ko ci sakka ci nuksan ci wañu kata ha tak yi ni ni am wor mom ci la rew ci sakka wañu la wañu da nga japp li gëna wor mere wañu na ko defé non ni dal di koy def ci ni fay fa ñu xat ko ci sakka ci ak xatu ci rakka aw sama nit ñu ak ci jot ata mu dikke di ha ci mom wa sajada ka mu sujud da fa salam ci gëna sunna dama boro ci fakk rakka sangam def nako mu defoko ni ko wara wax legi mo gi ni da yag xamé da nga gënni mo tra ko la ñaar kon nga yapp ñaar ñu ñor na nga dal ko do ci fakk ma nga gënni ndon ben gi rek ñor lay japp tan bu da jall boro ci fakk ñet ñent ñet ñu ñu jall rek fakk ci ñet ci jote non la bo ci fakk ci jote la am ci jote tay ci jor rek mo ñor na ko non amna ko defal ni jossal ma nga sugo dox di salam ndax taw xam ko setané ma xam nga ngay japp la gëlé won rek ni defu ko day koy def waye do dooy fekk ni ma def ko wonopi te ko li nga def ak defar la defar ko wonopi te ko li nga def ak defar ko ngal na kon motax ni do dooy ma sugo dox di salam ni fakk ndel ci fakk na fa salam ci salmal salama mu salmal en kan ndo nek na xareba ndi ak jage wala sujud ak do sujud ala hir ko dama wax na bu fekk da ni ci fakk ba xam wax na assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ni bo barak ni ko ko tara do xet assalamu alaykum len ci ci dal bu ko do wax ma tak ni wa in kana de ni wag na patal ko ni yaqul salatu rabbil alamin ko ko ko ana da mu doot sik sak ndax waxna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ko def ko def ñor ko di wat ana ma wax ni so adu sax da xey xel ya ko ko dama bay ka wax so sa ta dox dox li ga man xal ko ci xolam wala ki ko def ko dama ci nga xamni sak sik sak na ci ñi ci mo da ci jox jox mo ko xamni xalam dafa yaq ba nga xamni bis ko def da do ci ëgg ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ولكن وين يسجد كل سجود بعد السلام كما يسلم سلام يا مولا شك ما خمسة سكنة في سيادة في الدولي أو نقصان ولا غاي وما ما مدن كو دين دين لسجود بعد السلام أو خمسة مدن ست سكنة أو أقل في الدولي بعد أن يدف سبقا من دعو بصر مليرك لسجود بعد السلام تلخلق شيطاني تي جنلي ni ni jox jox ni xam na bu ko tapé rek da yakum xalam da ken di yak rek sax jox xena da naka ben safar dong la am nak faalé ni ni sa yang koy faalé ko tapé rek

kam la ko fitne ko ko xana da ko ndabay ak fara ata jang ni wala bu fekke en la degal ci dara ci yalla nga fatte ko dubri ba ñu degal ni ci dara dara nga fatte ko dayal ay nak lat la sugura ko rek fatte ko ngako kon mom nonu la nga jangon nang ko doon wat wala tay ñu jël ci dara ci dox ci ko ay lat la sugura ko fatte ko ci dara nga taw te dina degal wax ci soof doon kon la daam war la nga jangon rek fekke ci gis lawon tan nga da ko jindi wax ci soof rek daat lo ko nga fatte ko nak bu nga taw ci dara ñu waxon te yar yalla nga ron def ay da nga daam war la nga jangon rek ko daam won ñu ne ko tax fa fi en kan dem nek na daal ko wala ci soof ci saro wax da ha mom rek ta ha da ha ñu daam ko wala soof rek ci soof ali ci ko jox ana da ko faati ci dem nang ko jangi aw na won ko wala da ko jël ta sawu rek ci doomi ci dina ni baye no sey fat lu ko ko daam ko lat lu ko sabara ko ko non lol ak wat la way da war ci ci ay doomi da ko sunu tax wa in kaana don nak na ci fat ci ko fat ci ah da ha mu daam ko ko sabu da ci mu sabu tax da salam ci gëna sunu ko da lan ci fat ci ci gënda ci ya rek na fat ak saaro nak a tan non da gën daam ko ko ndax ci da salam ko ci sa do ngum balen no ay bëgg ñu ay nak bu def fatiha ba mu ci fatiha sa ya rot mo kon non su ko xam na dañ ca do ngum ci yalla ma dëgg nga fat ko ko del ko ba wat ay kon na rasul bi sallam fa in fatu ndey fat na dafa ko ci rek ko sa jada kon ci jot mu tar ci jëfëru ngir bayu dëgg ka bu sallam ci nek sama ba lu tar ci shiri ay ngir bayu yow tax da sallam ci kana sama sallallahu alayhi wa sallam kana muhammadu min fatiha jib tak safati hiya ay surati al-sahra wahdaha mom rek ngalal na yeso nga tele fatlu ko baye nga yene ba baye nga beul way bo sogo ko ko xamni ko dang ko baye def na ko rek kon atay ko ba gali def na legi mom da nga sogo ko rek ko dal ko fatlu ko ko ko dum dum ko dang yeso lan la ci santam dang nga def ko fete isbar la won ci mital da rek ko dum di ko dum di fer sogo rek ko kon xam nga ko dañ ko bayyi yalla def ci dir kon lañu digna won ko ko bu wax di sala wax lan ay ko la fakki ci ci lay nga ko yalla diko yalla wax ci gëru ko kon nga def na waxon rek mo nga bayyi dañ def fayal te ko nga melni ko way ko def kon nga sofer fa di sala mo ko wax na mo nga wax ni mo xam ci faar ci ci lay dalé da ja faaro dañ waye dañ ko taxlé ni dëgg faaray dañ wax ni do faara ke sunu boy way faati ko djoum na tan faara ke sunu djoum na ci djoum ko war ko ci yalla bu ma dara ko def ci leen ya no lu wax dara ay na ndox yo ma faati ci faara ya rek amon tahi ka kure ci salati ci biiru djoum bakal ko ya ko salatu ko djoum nga saw do yo mala kanu muhammad kana sahiyam ci djoum ko am do yalla ni ubi ana bu do djoum reere do am ka do ci reere ko mo xam moko tay mo xam dafa jël na mu fatte lu ci jël na ko sere rek am ka dru dina yaq sala ya dafa ko dara ci sala ci ci lu ci jël nga amma haalu dal aji fagal mu tala idul ko aji fagal ko aji fagal to ko ko gis ni ci dina rek tan dina ko soxal tay ko fa rek ci ni soxal ko dawal mo ni aji dal za qalu ndon jogni ci sala ci jël ci jël aro ba mu dadu xalbi ci xolam han kulli ma fi allah wa li fi nabi allah subhanahu wa ta'ala kullu ma fi dun atarakatu mu bay aduna aduna wala nga nga xamne fi xamne kulli ci aduna hatta yahdara badana tay ci xalbi ci xolam wala allah ma go yalla ba wa khazana ka fi atul magam wa yartani da tay la qalbi ci xolam wa tarfa da tay ci tera ci ci wax ci da kan mun hayyati allah ngir tay yalla tay do ngi wax ko ala ci magal faraga ko ala ko magal dal do tay do mun hayyati allah ngir wax yalla dal magal wala lu magal fa ha ci ni salatu muttaqin ma jumu salatu yalla xef ni ko xam ni gem yalla ko taxaw do jullu fay fat nit ni yalla ak ak man li ci jere taw ci xolam magal yalla xam reyay ba mu ji man na fa xolam di wax bakalam di tiit ndax yegg do wor yalla ara dum ko ragal ma ngi ragal yalla dal mo ngi jule ma ci adi dara alayhi ko ci tabassum ci mo néna bu fekkee di jënd fa diini rek ñu rebe amu kàddu mooy dañu def dara waru ca waa boo xoolee faraay dañuy wax ne mun googu bu yàqee mun googu bu waree ñoom yàq jëli ku ñu wax ne mooy mooy dara waru ci waaye ci koy bañ a bare waaye dafa si bare rek moom nee nañ ci bëgg yàqu wa bukka aw xaashi bi jooy ak abu ragal yàlla ci salaat ci biir jëli moo la tasaroon lu ñu jégg ne la ci na koo xam ne day jëli di jooy waaye la war a jooy rek mooy ragal boroom ci loolu dara nekk ñu jégal nañ ko wax waman am safa koo xam ne xarawe na wala jàng ne déglu na mu mu taxaddisi ñooy aji nettali wala ñooy aji waxtaan xam ne man tuuti salaatoo di dara xalee di ko wax sama boo dee julli am koo nettali def nga ne tekk déglu ko tuuti rek sal jàll ci julli gi waaye yeggu tuuti nga ko déglu rek di noonu ko déglu dara waru la ci waman xaama ku jëkk moom rek atay ni daaye koo ci ñaari rakk xabbanal jullee ci njëkk toog kon fa in tadakkara ndeen fàttaliku na xabla an yufaariqa si njëkk muy teqalikook al arda suuf bi yedee ci ciyaari loxoom soo rukk ba tey yaari ba tey moom raja xakon mu dayo wal jullee si jëm ci jataay ba walaa sujuuda te def sujuud alihi di ko war teena soo amee ñaari rakk ñu dugalal nga toog foofu taaye taaye digg taay njëkk waaye nga fàtte ko dana yëkk tàmbalee jëkk bu fekkee say loxo suñu bëtee ba tey mu ngi laal suuf kon ngay jekki toogaan ndànk rek dangay àgg suuf rek toogaan ndànk rek daal taaye jëm jàll dara du ca war yëkk di nga ne yëkk rek tàmbalee jëkk bi tax suufal war ci noo dara fa in faaraqaha ndeen fekkalikoo naag suuf tamaada mooy wala mer ya te mu dellu si fa sajada te mu sujood xabla salaam njëkk salma ana bi nga tàmbalee jëm nag bu fekkee dem nga ba say loxo ak soo bëtee dara ñaawe ko ci suuf kon dangay jàll rek te xam ne jëll nga taaye digg su ko defee nga sujjoot xabla salaam waaye jamono moom bu dellu si jàll rek te sujjoot xabla salaam fa in rajaxa ndeen dellu na ba'dal mufaaraqati ci gannaaw teqaliko suuf ba ba'dal qiyaami gannaaw jóg ba taxaw jëm saahiyan mbir muy aji joom aw xaamideen wala muy aji tey saxaat kon wér na salaatuhoo jëleen nga wa sajada te mu sujjoot ba'da salaam ci gannaaw salma dana bu fekkee dangaa jëg bi say loxo soo bëti woon dara laal ko ci suuf dara laale ko ci suuf yoo xam ne kon jàllal rek yow nee na nga ñëwaat kooku nee na ñaari xaaj la léeg-léeg ak moo ci taxaw jonn daal ñëwaat toog mën naa ñu tam bu ci des nga dem ba taxaw jonn door ñëw toog yow ñaari wàll la mën naa nga tàmbale fay rek ak na sax loxo bëti woon yow ci suuf waaye ak moo ci taxaw jonn loolu benn la ak nga dem ba taxaw jonn door ñëwaat toog taay moom si ñun doon nee na nga juum ak nga tey ba ñoo ci yemu du tax du tee du yàq dara ci julli julli gi mu baax na mooy suñu doxni salaam rek ndax yokk du nga yokk rek waaye dara sikku ci wa man nafaxa kuwal fii salaati ci julleem nga saax yéen bi muy aji joom sajada kon mu sujood waxdu salaam ci gannaaw sunna fa in kaana ndeem nekk na aami dan di aji tey ko takalab kon yàqu salaatuhoo julleem nga maanaam di julli ëf ci sa gini dañ ko yemalee julli wax nga xam ne su fekkee juum rek a tax dañ koy jàpp ndoleen nga sujood doxni salaam bu fekkee yàqu tey nag moom julli gi yàqu kon julli ëf ci sa julli ak julli wax mooyee ma ci boobu wàllu ëf sol ci bakkan nag moom du wàññi dara fa man àttal sa kutus ne fii salaati si ci julleem nga balaa yas taxil kon bu mu soxlawoo kon bu mu téewoo bu xam di sant yàlla mais boo dee julli ba tas li bu mu tax nga wax la kutus li daan wax alhamdulillahi rabbil aalamin doy dee boo dee julli ba tas li bu ko wax julli nga nekk ñëw gën a lu ëpp solo loolu nga bëgg a wax yéen si lii rek balaa yoruñ bitee di delloo rek xalaamal ca ko nga xam ne chan na taxoo ndokkeel na ko maanaam bu la jullee maanaam bu nga tislee boobu alhamdulillah bu fekkee am na ku la wax yarhamukallah ni ñu wax ku tisle bu sopp nga delloowaat ko loolu nga xam ne moom la ñu wax naa yahdikumullah wa yuslihu baalakum am yaxfirullah lana wa lakum loolu ñu delloo ko la ndokkee lañ waaye loolu bëgg nga wax ko bu nekkal tuli bi rek dulli bi gën a far balaa yu sam natu tey bu ndokkeel xaati san aji tisli maanaam boo déggee na boo dee julli bu yàgg nag soo dee julli bu yàgg nga dégg keneen tisli yow boo ko ndokkeel maanaam boo dee julli boo déggee ko tisli di ko wax yaxamukallah nag dulli nga nekk ma gën a far dangay wax ne sax boo ndokkeelee kenn kenn doo julli rek nga ndokkeel ko ne ko yaxamukallah la soo julli yàqu fa in xamada ndeem sant na allah yàlla falaa chee de dara xale di ko wax maanaam bu fekkee ba nga julli ba tis li té ñu ñaan bëlo alhamdullilah né boko xamné du wax dara war ci boko xamné du wax dara war ci xamun tata aba ko xamné bëll bëll na ci salat ci bëru bëll sadda lu sak faahu faahu ñu ñam nga wala yeen fof té li ci xli illa fi sawu ci dara ci balaan ñu xamné ikhraaj kharaf ci ñu ci ay araf wala do do ci dara ak lay bëll bëll nga jël salaxo té ko ci dëgg dañu baye ci dëgg ubbu ko ci wal rek ñu am ñu wax ni ci dara ko ko dal ni faral def di ci li tef ni daw ba mu wal ci gëna yam bako suñu def anam param sara do ma lay wax te wax ni lool boko sam way na param gëre ni mo da wax ni nonu ni tef ni ko ko defé ci sama lan te gëna ni won araf ni ci kën deggu tu ci gëna nga dara sama ba ko ay ma am na xam na ngam ma tam na wala yeen fa bu tef ni ina sa sa bu ma ko malan mo no hayu ikhraaj kharaas ci do gene ay araf dang koy jappal mo waxe bopam manam japp ko ne bo do dundu war ni ba ci gene man nga ko yapp dank ko dama tan ni way do tax ne tax ko xamni amna araf rek nit ne la tax rek bu ngi yakko ndax xam na tam man nga dem so ko bari tam do wax wax do man nga ko ci tere fakkay ñu xakk ko ci kaka ci xabu ci am tok ay no wax ak na la xale fa ta fakkara te lu xalaat ci salaat yi ci ñoom nga xam na tuti sama ta wax na bok mo ak tahara ta labga fala shay do dara xale ci ko war sama do di ñu yaag nga ñatt ak la waxam su ngat ñu toge lu wal tobi to ani mo ñu ñatt xaba yi wal rek gana wu ñu sama wëre ni japp ma tuti am ñam japp kon ko lu ba baax na su fekki amato ci wor nak nga xam na fa ci sax wëre ñoo na ka jek amato ci wor ba aman wu ci wor ne ko ay yoon ñu japp ako ni dina ko xamal baaxut kan la jël wat batay do jël ci ci sak baax ndax so nek na ci yow nek so waram ba fay sik ba fay taxaw du jël dara ko ci sak dong wol rek bu bay kana wala bu sama te ni wor ni so nek ko ci yow kon do jël baax na su fekki am na do ci wor nga xamni sik sak ga ñew rek ba la mu ci sax ko wor ni yow so nek ngeen ci yow na sa su baba na ko mu ndey ak amu ñu ko fat ku gëst ci salati ci bu jël sa yow ndir ñu ak jom fala shay do dara ali du ko ay ñu doon jël far gëss ngir jëm rek ci ñu ko fa tole ci jëm nek lu ñu yaag rek nga gëss ngir fa tole ci jëm nek bari na ko ci ñu ci ñu ko ci dawo rek wa in taxam na doon tay nako ci ñu kon mom nako rofu ñu ci la manam bu ñu gëss nak boko tay ñu ñu ci ko wa ñu ci tag borom dem na gannaaw ak xam na taxam la ka taxam na salatu bu ligga da na bu fa tole bu ñu jël ba gëss da nga ñu bu nga xamne kon nga na fa la lool mëna nek ndax ñu ñu sen fal dem ci lo xamne non fatta wala ci ñu wëndu ci sa xaram nga na ko la taa la ñu ñu ko xëjë ñu day ya ko nga dama ko tam lu war ko ay ay bo gë sa rek non mom ci xëw ñu ko doon xam la gëna rek ci mo non ci ci dafa ko tay bu fekke to ko ñu ñu ko ci ay do la gëna xam la ñu dag ko ci ñu wax la ñu inshallah ci ñu bi hariran ci soy taw ñu bëgg ñu wala ci rus aw sara ko yalla bu sacc fi salati ci bu ñu aw na dara wala bu xol mu haram lu arama lu xol ko kon mom haasil ajmala wa salatuhu way jilonga sahih ak ajmala yeen tin doon ci yepp yu aram la mo xamna nga jinni mo xam jilo bu ci gor mom yeen ñu wax soy soy ko ay ay karama suñ ko sal suñu yaato bu suñ taato ñu sun digal mëna ko sal waye ñu ci jaara yoy waye gor ko ko ay suñ ko sal kon ko rendi ñu legi sal yoro soy wala mu tak dara ci bokk ci rus dum na def mo yu aram la ay dum ci ligay wone tax ñu ko ñoo ko bu waata patay xam ñu sacc aram ci boole ji ñoo ci ñu kon bu ñu sacc ci ñu ñu ni tam gëndal mu tax ko rek dum mu tax ko aram waye tax ñu ko bu waata ndax dum ko wor na wala ñu ñu xol aram xol aram dañ ko ay sa yu nek dafa aram ko bokk ci boole ji ñoo kon bu ñu xol aram def lañ ñoy waye lo bu doji ligay baax na dama jëm ko tax ni tiyaba ci ñoom yakaruñ ko da waye jëm ci ci ñoo yërna ci xaq wax ni kenn dama jëm kenn ko wax na ci jëm waatam alu dama ñu mara sa fa rek ni sai te dama ma sa awru ko ñu ko ko arama ci goor ni xam ni bu ñoom nepp ñu takkayo tawru sa xal ci rek man nako ci takkayo ko ñu sai tam ay ci jëm ci goor rek la ay dar ma mën ko may rek ma mën na wut ak jaaro ci xaalif tam nek ban ko mëna def ñaar ma ñatt tam ba ñatt ci ak jé sama amu ci tuwa ba ñopp ñaari dara la woon waaye samata takk nañ moom ngoor dara ci xeetu waraf nit ab daara wala ko lam wala ceen ba dara la mel woon bu ne nañ moom mën na ko lépp luñ sa changé mën na ko saafal man jëyeen sama na xam ne ko koo xam ne jéem na sosuraat ci njàng ma di kalimatin ci ab baat ñu ne xayrul qouran ci ndugl alquran sajaratal musibat sax defa moom ko dana sonal yéen a boo dee jàng ci jullit bi da yàgg nga jéem wax sa baat di ko dëkku kon dafa sa baat dara bëpp ci alquran kon nañ koy jàpp ndel rek nga su jot dox ne salaam fa in kaanat doon nekk ni ñu alquran di bëpp ci alquran fala sujooda di sujood àllee di ko wax illaa an yataxayyara nga nekk dafa sëgg de allah bi baat ba te yëf si da wala yàqu fal ma anaa ma anaa ma ma ne ma nekk ay mus si da wala nga yàq al ma xanaa ma xanaa ma fa baax na te yëf si di kon dana sujood wala sa wax mana bu fekkee da ngay julli da ngaa jàng boo xaale baat boo xam ne bëpp ci fa nga tolluwaaye ci alquran a bokk moom kooku mu ngeen day yow si waaw du julli jiw wax baat boo xam ne dëkku mu ngay wax dëkku mu nga tollu jàng waaye ci alquran na bokk day yow ci mu ne nag nga sot baat ba sot boo xam ne jaadoo ndax nga sot max naa ma max naa ma yàqu xam ne ku topp la waxee ma max naa ma yàqu kooku bu wàññam nga sot dox ne salaam mu mën na asa ku gëmmantu ak salaati ci biir julli salaa su jóoda yëpp su jot xalif da koy wax wala boo dee julli gëmmantu gëmmantu boo xam ne gëmmantu boo xam ne teewu laa xam ni ngay def waaw kon moom noonu dara wara ko bari ko wax jàpp ni baax na julli bi baax na fa in fàq la ndeen gis ne naam moxee nelaw ne aha dama baax na asmaata julli ba sala doy am yàpp na wala bu fekkee da nga julli nelaw nelaw am doy nag wax ne ne nelaw am doy day yàqu njàpp kon yaa rek yàqu kon julli bi day yàqu njàpp na yàqu yu am yi ñu mari di bind ci aji toor bind ñu ne wonk ñu wax toor ñu ñu jëgg la la wala ku tawee di julli bind la ñuy bind baal nañ ko julli sari na ko def wa tanax na mu xaddaliku mu dareerati ngis mar ñu wax toor na ñu jëgg la la dana boo dee julli xaddaliku waaye war a tax na ci sa baat dafa fot yow xaddaliku ngir mën a wax bu baax loolu moom sari na ko def wala ñu ishaalu ngir ak dëgg la maanaam ngir akam la mun ko rek mu ngi fakk la mooy mu ngi sug la wala boo xam ne boo xam ne koo mbir xamal ci moom waxal ne ko dama jëm laa yooyu nag ci yóbbu la man am ko nuyoo rek soog ngay jëm nga xam ne ko dafa xam ne ko wala mën ti tontu ndax ci jëm laa nekk su ko yaa def naa defet wala takk ni di yàqoo nag asalaa ci jëm ba gisee ci moom waaye tax na jëm di yàqoo ci xam ne ko boobu wa man naa daahu koo xam ne woo na ko axaduy kenn fa qaala ko ñoo ko waxoo ñoo ko subhanallahi subhanallah kuriha kon si def ko ba saxatoor salaata fa julee nga mana boo la julli kenn woo la nga ne subhanallah di ko war ne ko daa julli ne ko ndax nañu sa gaawu koo julli woor am na ñu wax naa da koy julli ko yàqu ndax day mel ne ku waxante moom waaw ñun daal sig rek ma mën a wax dafa ñu ñu wax da mën a yàqa sa koo xam ne gag na dab baat wala fa la maanaam mooy di wax bu yàgg bi sare ba yàgg ba lépp laa jàng man la xofat wet ci xiraat ci njàng ma wala ñu waxtax ci gàggante wet xalee ko moom xamal kenn sama kama bàyyi teekal aaya te foogee laaya wa qaraata mu jàng maara nga xam ne dox daxa nekk na ci gannaawam ba ko wax ne boo dee jàng ba yàgg nga dab dab ba ngay tari xam nañ ko mooy wax ba yàgg ba la talaa jàll wala su boobaa kon su fekkee kenn gàggante la kon ngay topp sama toolu jàll ko ca kanam doxam da nga mën a jàll ndét mooy sa nga jàggee moom da nga koy bàyyi te jàll ko ca kanam doxam da nga mën a jàll ndét bu ñu wax ñu dongay daa yi dax bu ñu koy tari ba gag dañu delluwaat ca kanam ngir bu asiwaatee foofu mën a jàll déedéet daa bëgg rek nga bàyyi nga ne kucc foofa fa nga gage bon ba ca laayee ca kanam boo sànn koo tàmbalee ci kanam rek baax na doxam da nga mën a jàll ndét fa in taxat darab ndeem gàntal na xaleehi ci moom rakkaxa mëru koo wala yonjuru te du xooli mursafan ak kaamil dee nee defe jugante yaari loxoom dana bu fekkee dal nga ba ci kanam bëgg jàll te mën laa jàll soy boo fa yem fa sa nga jage rek defaru koo ndax nga nag moom ñëw ñu jàng saar yëpp bam jeex mën sa ñàkk ñu wax ne suñu si moom boo jàngee laay rek suñu si am kon dana mën laa jàllati soy boo daal yu sëgg rek rekkoo yem yemale foofu njàng ma boo dem di seeti kanam daa dara illaa an yakuuna ba rek dafa nekk fi fatiha ti ci fatiha kooku fa laa bëgg mënta ñàkk min kamaaliha ci ak matam bu mushafin moo xam cib kaamil la aw xayrihi wala ñu kaamil dana fekkee ci fatiha nga gage moom fatiha moom jàng ko day farata faw war nga koo mottali moo xam ne la cheikh ab kaamil bo xam kenn dana gaganti waaye moom mën ta ñàkk àggal fa intara ko ndeen bàyyi na nag aayatan laaya mën haa ci fatiha ja sajada kon sujood xam salaam ci nekk sunna dana bu fekk dangaa gat ci fatiha ji daal di teg foofu rek jàll kon ñu seet ba jule bu nekk ñu seet ba xam bu fekkee la nga bàyyi ci fatiha ja jël laaya ba nga la kon boo ko sujootu lay xam salaam bu baax waaw maanaam daal fekk dañ nga jàng fatiha jot ci mën laa jàllati nga daal di ñëw ci julli ba noonu kon xam ne salaam mën na koo defar wa in kaana ngeen nekk na aksara bi ëpp jenn laaya batalat ko ne yàqu salaatu koo julleen nga waaw bu fekkee ne ba nga dajee ci fatiha ja daa jàll rek noonu waaye lam bàyyi ci fatiha ja te jàng ko ëpp na jenn laaya su boobaa kon julli ba mu day yàqu waaw sa yoo mu xool ak kaana ba gaagante ko ba nopp nag dem julliwaat awul fataha ku gaganti ku gaganti ala xeyr imaanihi ci kun imaanam batalit kon yàqu salaatu fa juleem nga nee na bu keneen dee julli fekk yootu nga julli waaye andi leen julli boobu la ci bisaal xëy na loolu nga boobu mu gor rek nga gaganti ko na yàlla julli woo noppi dégg ku yàgg rek nga gaganti ko loolu boo ko defee sa julli day yàqu waaw nga dem moom bu sa imaan ba nag mu yàgg rek fekk yoo nga julli woo noppi nga gaganti ko kon soo ko julli yàqu moom nag moom du yàqule wala yastahu du gàgganti ala imaanihi ci imaanam illa an yantazira nga dee ba dafa nëggaliku alfatha gàgganti nga am ñu si da wala muy yàq almaxnaa maxnaa ma ci imaan moom nee na moom lay jiitee su demee ba bokk daal boo xam ne xam nga ñoom ñu bëgg na koo gàgganti ñu ñu taxaw gàgganti gaa ñu bëgg na koo gàgganti wala ñu ñu jàng dafa yàq maanaam ku nee na suñu ñoo gàgganti nga waxoo damam jaale ku wëndeenu fukkru boo kalaatam xam lan tuuti ci umeeru dunia ci bu ëmbale naqa sa tan wàll ko la tawaabi yoo yoolam ba walam tàggatu waaye du yàqu salaatu fa julleen nga wala boo dee julli sab xel lu yare ci mbiru àdduna kon boo dee sab xel lu yare ci àdduna moom kon lëkk bëggal tiyaaba du tax na julli gi yàqu du tax na julli waa julli waat la waaw su daatee su ñoom wax ne boo du sa xel yi gën a woon tuuti ci àdduna ndax bu ñu gën a woon mu bëri sa tiyaaba rek ay wàññi ko waaye da nga ñaan sa ñu lay julli rek moom julli gi baax na kon nga julli julli la waat waaye li nga tiyaaba fekk na julli ak tiyaaba su ma soo leen xalaat dafaa bëree bëri bëri ba ñu julli gi xam nga dara dara dara dara dara loolu ba tey dara ne ko jaa dafa tolloon ci wax naa bi sa kaala lemu benn lemu wala mu lemu ñaari lemu nga si jóg ca du wàññi dara ñu nga xamal ne la dañoo toppoon bu fekkee su nga jullee mën ngaa saxu ba sa jë dëkk ci suuf ci boppam sax loxo itam ni mu tëll nii rëppee ni ci suuf ci boppam loolu sopp nañ ko bu fekkee nag foofu tal nañ jëre suuf yi bu baax da nekk téye nga dañoo taq suuf ci misaal rek ba tax nga sujjóot ci leneen nag nit ki sakaala wala sëpp yi la wala ba suuf rek lay doon waaye du wàññi dara woon ci jullee boo fa rafetal moom mu boo boo sujjóotee woon mu nga teg sa jëf na ne dégg rek bu ne dégg laal moom xalaal nga farata ja ñun wëtéen na nga xam ne moom dana wëtéen na ñoom boo ci tegal sa jëf nga xam ne moom mu ne dégg moom lu baax dana ñu ñu ci jëf gis ne dégg woon salaasee di dara su yee xale bëtt xal it ci ñett wëtte wëtte wëtte li jugee wax wal xalas ak ngal islaat ci biir jëli mu biir jëli wëtt moo xam ne tëyu ko dara du ko nekk waaye lu aajoo naa tëyu te aajo wattu ma ba nga bëri nekk ñu muwu te nekk wattu ma laaw wattu ma laaw mooy lu mu leen ba nga koy lekk ba léegi noonu la mel sotu ko wattu kan bañ caa war naan dara ci gannaaw bi nga tëgale yaa bëri lépp ay sant la ci bu ci ñu tasee daal moom kon wattu ba wattu bu yàq la si jëmi la gal yi itam ñu bëri xam nañ ko maanaam bu ñëpp bu lekk yoon bëri dama def dama juum tees na yu baax a baax te fekk ne réussi wut na def rek di yëngatu rek am na tàmbali jëmi si jëmi loolu dama ko tax ngalu noonu te ngal ñi te ngal la tamit moo ci ñoo bokk ate loolu bu yàq julli gi yo saxul maa moomu gañoo jub maa moom yax mu lafee dana ko yenu al imaamu imaan ba nee na bu la kenn dee jiite boo juumee juum goo xam ne bu rañoo dong sujjóot xamu salaam baa bax mu salaam werke kon imaan gàdd na ko ne kon du aajoo nga sujjóot xamu salaam baa bax ba gis nga ànd imaan di fàtte wax allahu akbar ba def ko ñaar yoon baa ñett wax yoo xoo allahu akbar ñaar yoon baa ñett maanaam allahu akbar ci jot li ba allahu akbar imaan loolu bu rañoo dem kon aajo bi sujjóotam waaye moom ànd na imaan rek imaan gàdd na ko ak la ak yottoo ni ba rek dafa mot ñu naq sa farata ci waa ñu farata waaye ñu dina waaye ñu farata wara wala rakka ñu ñu la mëna gaddu mooy lo xamni sujjo rek ca lañ ci dulé sujjo rek la ñu laaj waaye ñu xamni farata wala rakka ñu mom andi rek moko taxaw wax wa imam mëna ko gaddu ñu batay ñu fatni ko imam la andal na dong lay gaddu waaye la nga am tan mom nit bu soké da la raw da nga jël ci fay batay ñu dina gaddu ko tan fa iza zaan dal dum al mamu mamu mu al ma'asa wala mu gënën tut al zahim wala ñu ko ko ben da nga joom ci fatale ngi ci ko lan da nga xaw na la ci xaw ga mentu ba imam da ko ga jall dalam dalam ñu la tan manam da ba sa ci sa xat do ñu mara ko ci gito mu la japp ci mu la ko lu ko dañu soot bu soot ñu ko dara ko ñu ko soot sama bu soot ñu dara ko ñu ko fekke kon ñu ngere way bu dara ko ñu ko fekke mom da nga ñu rek ñu ñu dara ko sa imam da ko ga ci da dal ñu andam xam nga tay bu ñu jinn ci jakkay ima atrata mo ko tobe ci andamane te dooy walu bo ko mo fekkol rakka do ngi ko fekkale mom amul mo ci wax ni japp ni mo rakka ran la la la yeral ni ci mo dawu ci gana ni wax kay goye fekkal la amul rakka man amul rakka wala ci lay dal ko ko mo lay atti ko ko min dañuy fek ko fekk ni ngi ngi wax na bu ni nga xamne mo nga fa war ko dem dagu ko fala yekati bo ci su jot ñaanal yo ay nga fa ko dem dagu ko xam tolu fala yekati bo ci su jot ñaanal yo sa tan ngay def ngay dal di ko da ko tok dem dal ko wala yekk ko ci ci boti ñaaral ko ci ci baa amul lan la ko yor ñu dal ni wax fay lan ñet ma ndoy xamni nit nak ma ndoy yaakaaru ni mëna lolu kala ko tan bu bay ara ko hor ko ba wa taji ha te bu tok imam ha imam ba so xada te ñu fay rak ko ñu yaak ci na bu ha ci bu rek rak boobe ta xada salaam imam ni ci kana salaam imam ni da jëk imam di di leen da xaw gaaw yaakaar nga ni bo fa geer ko takko nga tax dem nga ko fuñu tay rek nga fakk ni ñu ko tok ci ci jotti ñaaral ba ba noppi ci do rakka dañu bëgg jeex kon do bay lepp rek do bay rek ko rek do fakk xam tollu nga fekk ko du gatt na rawane nga do rakka su ñu na sama ñu bëgg rakka na sama taw so in sha Allah dem jëm na an ci jëw di wala ci jëw an ñu ñu na wala ñu bu xam tay mom aw na xassal wala ñu gënon tu hatta kaali ba jëf ak imam iman ba ila rakkat dem ci rakka oha benen sagara ak mu fudeer ko ci farki ci tan ci ndem xamna na moy dem yaakar na ci ibrahim imam ci dox ni nango fa bi haqq bi ruko ci dox fasru ko ba fa illa ga fa tene ni tar mo le ta ka ho mu bay ko rek wa ta ga ha ta mu tok al imam iman ba wa qada ta mu fay rakata al ibrahim akhra ga min awlan ba tan ya no fe ter nga al iman mu fi jotu ci bo yo ko tay da ko la ko ran ngoy bon nga jo nga fa ko ci bo tay ko ka lek ci lenen wala la ko la la dañ la tan ci do ñu na ci bu dal ko jé tagu wala nga xal gëm ñu do ñu na ci bu dal ko jé tagu ci jé tagu ñu ci ko tagu ñu na ñu dafa ñu atté do ko jax ñu ñu ñu ak ñu ko ko gaaw man nga fay def ci jébbi dañ dañ ko da la dem ci rak ko tok da ko ko def ci na da la jall ci rak ko tok da ci ko def ci ñu ñu nga fay def ci jébbi dañ dañ ko xum taw ñu ne ko man ngay def ko nga dal def ci jébbi ak ko da rek dal dañ dañ ko wala ko way ci gi ko tan iman do do ko bu ne xala daw na ngum yaakar na bo fina to di sujjo bu ko dal da nga def mo bu dal tan rakka bu ci tax bu ko to ci far kon ngay bay sujjo bu rek dem fakk gam taw bu ko fakk gam taw ni nga xamne kon kon rakka do na rek so do dak ni nga rakka ni amé ko da defé nak tu du man xamne nga fay ab rakka yo ko bo da fay ci qada fa ci xamne fay na rakka ta rakka ba sala sujjo bu sujjo ala bu ko rakka ñu ngi def ñu rakka ñu dañu ñëpp nga xam nga am na rakka bo xamne la ca bayoon rek rek ko ba sujjo xam nga ko dañu ñu kon ñëpp nga waaw bu ne kon nak li tax ci jëm na jëf ñëpp nga li tax ci jëm na jëf la ay ñëpp ñu dañu dafa nek sa kan bu ubi ci ci bakka ñu ko fi tere ko wa ay ci jëm na ci jëg ma ngi nak leen yo xamu to lo defal sama xamu to defal da nga gawal ñu ko war da iman da nga daw ci do dar gadi ina am nga jé ko ngi ci dag ina sun tolo xuma tolo telefon am nga ndu ina dara ko tay ko xuma fi ndu dara ko ay ngi ci do xuma salam do ay ndax yow da nga xuma tolo telefon buna wéral ni leen da nga bàyyi leen lépp dañ bokk imaan sañ tool wala li fay abraat ba imaan sañ male yow kon du aajoo sujjet bi xam salaam ni mu la ko waxee waaye bu fekkee dañu sukki sàkk boo xam rek koo woon nga door a dagg imaan wala sujjetoon nga door a dagg imaan sujjet yooyu nag fekkee nga beneen rakkaati doole ci waaw kooku moom kon nga sujjet bi xam salaam kooku da nga fekk moom ñu jeex ak koo xam ne dëkkal na ko àq la doon juut aw xayat wala jaan saqata la xaatam mu rey ko falaasi yóbbu dara xaalis yi di ko wax illaa an yàtt wala nga dafa yàgg mu am soo jëfe nga aw wax aw wax sa dëgg wala muy seen gannaaw ak xibla takk la fa illa fa nekk moom yàq tax dang dagg bu ñu wax dama jëri julli juut buñ ci ciow wala jaan nga daal di ko rey ko rek nga xam ne rey ga yàggut te mu yokkut la itam waaw kon ne dara nekku ca sun gën ko baax na waaye bu fekkee rey ba dafa yàgg baa da ngaa wan rey ba daa tax nga woon gannaaw fi la kooku nga war julli ko dañ koy dagg saw da yàqu wamin chaka ku si ci sàkka xel ndax moom nit bi nekk na ko wetar aw fi taaniyatu chef yi wala mu nekk ci ñaareelu safa jaxalaha tam mu def ko taaniyatu chef yi muy ñaareelu safa waxa ba rek tamu sujjeet ba xam salaam ci gannaaw sañ moom suma aw tara toog na wetar nag sinam fekkee da ngaa julli gee ba noppi ne naa def saraa wetar nga dem ba yàgg xamatoo ba xam ci safa nga toll taraka bi nga toll nee da ñaareelam wala nas nga ci safa ba rakka bi nga taxaw wetar la loolu mën naa nekk waaw léegi nga ne sama wetam nga dem ba yàgg xamoo toll safa muy ñaar rakka njëkk ñi ci nga toll def la ci benn ba toll ci ñaari lam am nas nga ci safa ba rakka bi nga taxaw léegi wetar la loolu nga xamatu lu mu ci doon ngay def ni gën a wér ngay jàpp ne ci safa nga toll am nga ci doon rakka bi nga toll am ñaari la ko defee nga def boobu ñaareelu safa bi nga defee nga taal sangal wala su nga sujjet doxal salaam ndax xam nga dafa naatal waaye boo demee dañ koy jàpp ñaari ñu safa waaye boo demee safa natt woon ba yàgg ci wetar da ngaa def ni gën a wóor rek kon nga sujjet doxal salaam wutal ma leen te su ma ko doxal salaam mi nga dee am wetal nag amoon takkal la ma ko wax benn chef yi diggante safa wala wutal ak wetal chef yi mbir yi aju jóom wala chef yi dara xale yi di ko wax fa in kaane ngeen nekk na nga ngeen di aju tey ko pour fa kon sujjet ko da koy wala chef yi wala chef yi dara xale yi di ko wax ñu ngi dem sa xaar jotar dañuy dëgg boo nekkee ci safaa defal nañ du sa wax dara ak jotar ci saafara bi wala boo jiwee nag ba tax nga wax diggante safaa jotar am na lay ko wax su ma yow bu fekkee ne tawoo ko da ngaa jóom rek dara nekk ca da koy suñu ko itam boole ci waaye bu fekkee yaa ko tey nag su tey nga def ko nag bu tey mu baax waaye suñ nañ ko def na loo xam ne gën gën su ñu suñ na moo ko defee su tawoo day manqué mooy manqué de waaye dara nga ca nekk xam nga su ko ñu raw ak rek ndeem jot na ndax imaam yi ànd ak imaam taqal na nuyoo muy rek xëy ci rakkal balaa yëf bi kon du sujjet naa xaw ànd ak moom laa xam ni yéen di koy doon sujjetu xam la balaa baax bi yéen di koy doon sujjetu baax la yéen a ngi fekkee li nga fekk jëli imaam mujj sax doon rakkal ñu koy rakkaam mujj moom nga fekkee te fekk na mu rek koo ko suñu kon balaa ànd ak moom mujj sax rakkal kon xam ni amul dara ci jëleen bu imaam di sujjet xam ni salaam sa yéen nekk ca sori la ñu ne maa ngi sujjet bax di salaam itam noonu la mais xam nga ni bax di daal dara la ñu ca bu ñu maa ngi def sa yoon nekk ca léegi nag fa ñu sa yoon doon sujjet ma xaw ànd ak moom rek ba tere ko ñu yàq ci salaam ñu jëlee nga xam nga boo fekkee noonu ñu maa ngi rawee ci rakka ñu jëlee xam nga rëkkoo nga di sujji ba ànd ak moom sa ñu maan sunu ma xam nga doo dagg sa julli di lekkaamaat sàmmliwaat ndax bu ko ko defee daxam lu waaye tàmbali boobu baax bi mu jëm rek daal di tàmbali jàng saa teel léegi ñu ngi noonu fekkee imaam mu ngaa ñëw ànd ak moom ci moom rek nga xam ne amoo ci moom sax ñu nekk rakka ba nekk na muy def xabla ndax dox da nga ànd ak moom bu ko defee ñu ànd ak moom nekk na jubboor jaay sa jullit nag kooku du wax bu ñu ko baax nga xam ne nga ànd ak imaam ndax dox dawa te wara ci woon a doon dara ndax amoo jullit sax ñu nekk rakka waaw te noonu bu ñu ko wee du baax waaw da ngay julliwaat soo ak rakka ndeem jot na rakka xatim benn rakka tàllal ko mbuy ajumat xal ak xarañ baale koo ci fajara kon mu sujjet maa xaw ànd ak imaam al qabla yi sujjetu qabla fa axara te mu yeexe al baadu yi sujjetu baxda xataa yettu na ba bay nopp yi salaatu ba jëlee nga benn su nekkee ne fekk nga si jëli imaam ñu ñett ak rakka rawante ni bu ko ëppee kon xamul ne sujjet bu ko war rek war na la donte fekkee la waral sujjet ba sax te ba mu rawee la ànd la ko defoon tam bu ko yaar yëpp mu war la bu ko xam ne waree war la bu ko wax ne waree war la léegi ñu ne bu dee sujjet xam ne salaam mooy bu ñu def ñett sa mbay da ngay ànd ak moom tam ndax balaa gën a jógee sa mbay rek waaye mooy tam sa mbay rek bu def bax dana moom sooy jógee rek yàlla xaw la mu rawee ba noppi boo xëyee ba nekk na bëtal mu dara def bax di salaam waaye mooy tam daa ñu wax loolu boo ko ànd ak moom su fekkee nga war a fay la mu rawee ma tax mu ne day yéexe jox nga ba nopp li jullee maamu ngi xeex bugu ko ñu sujjeet dax nga ci ñu ko ci jullee ñu ko ñu jëm sujjeet na naxal imaam and ak imaam ba xaani dem bu ñu aji tay ko rek bakal ko ñu yaako salatu bu gëlem nga manam su fa ci ñu naan do su wax bu salaam ko ko ñu raay ñu nga xam ñu ñu da nga dafa ñu raay bu nopp ci da nga su xam salaam ñu nga and ak mom bu ñu salaam ba do ko ñu raay ñu fa tay ak tay ba yu ko ñu ñu raay su fa tan ñu ko mat ñu ñu ko ba ñu ko ñu salaam moom tan do na ko ñu xaar ñu ko ci ko ajara tan ci ko ba ci ko ci ko ko isa tarat ka ngeen taxalona al masbuha ci tan raw ba ak yeen ci jottu joxda ni jihad imani ci yalla imanam fa qadmi al sujud al khalla ni jihad nafsi ci yalla jottu ko gis ak yeen bay ko al qadmi sujud al khalla yana mu fekke ni yow imani la raw imani def na ni waral bu sujud dox di salam xam nga su boba de ni war na tan war na yow la am ci mutu baraka bo gi ni day fay ci ni bokku nak lamu rayo da def ni waral khalla ñu japp na ko ñu ñu do nga ya def ñu waral xol la jox na ñu ko ñu ya bool do la yañ rek da ñoo xol yu yar bu taxé rek ëppal do la xabla ba ko ñu do fi dé xabla salam rek mu do ci bëgg do nga ñoom sayo kon ci yett ñu duggal la xabla salam nga wañ ci yett ñu duggal la xabla salam da nga wax na ko ñu ëppal do la xabla ba ñu ñu ci xol yu salam bay bax la ci ñu yar rek tay ko jé lén li mo bay ko ci yow ci jé ci bax la la imam mo def la ko waral xamna bu ne da nga jëgë day fay nga def la ko yor ko do na ñepp dañ bu ci jëgë xabar rek mu do xabar nga def mu dal do amul ñu ko fatte amul ñu ko fatte ar ko xar ko da da zakkara ho te ñu fatlu ko ci ci jëgë ci jëgë raja ko ndu ñu ko ilu ndu ñu ko taa ko ñu sax bu def na fatte ho ñu ko ay ñu dañu baal ni ci ñu dara ñu salaati ci jang na suma raka ha tok mu do rew ko sa xajara ko ñu ci jëgë ko xam sa lañu ko na ñu ko fete bu fete da nga faté japp ci ñoom jott jott rek tan bu ci jott way faté na rek ko ñu ko foko nang ko faté bu foko da nga day ci jott nga faté ko la ñu ko ko ko tan ngay del war ba taxaw jom way day ko tit bu taw fi ñoom ci jott dede ngay del war ba taxaw jom ndax rek ko jott ci ñaar bay ko ci taxaw dañ ko wara seugal motax kon nga del ba taxaw jom do del ba taxaw jom ñu fofu nga baaju ko la nga jangon dara ndax ñu dugg rek tok am jang ay du gam faati heer ngay gëstu baamu ci saaro dara ko xaram te ngay baamu faati ci bokkum so baamu dara ci la nga jangon dagal nga doro ko rek ko du xatte won ko du du joxe nga def dox di salam ndax nga yott nga motax dañu mën na fi ko faati xajeet ak xajeet wahidat ndu ben ko te hek karahaate mu faatlu ko ndax ndax yaa ngi ci gana taxaway ndo ara jaha tan mu delu gali fa ndir ni ak tok wa xajeet ha to mu sujeet ko sa daa wax ni bu fekke da nga sujeet doon ci yépp faatte bu ñaar yi ba dal ñu ko taxaw ci taxaway dañu faatlu ko ñoo dem ci jëf nga def ah tan na bu ñu yéré ñu tok baagal do rasu jëf tok bo ñu tok ay yéré ñu digënt ñaar ci jëf do tok tok ay ñu wonati ñu ci jëf jëf ñaar yi illa an yakuna dara bu dafa nek nak xajjal sa bi togen xamé ko yalla ci jëf jëf ga fala yi du kon du baamu ay jëna sa gataay ba ñu ñu bu ñoké ba nga ci jëf togen ci jëf togen nga tok ay yéré ñu digënté ci jëf jëf ñu ñaar yi ba da nga faati def lu ci jëf ñaar yi ñu tok ay mo defal nga ko kon bo xamé ko ci ko ak sunu bu gorné ba nga tok ay jëw ay jëf jëf dal ci dor rek way bu fekké ñu ñu yëk rek ci sunu ci ñu ko dal jall ci kaw taw so fat mu ko ñaar yi ñu ñu ko tok ay jëw nek seen digënté ñom ñaar nga do ko ci dor ñu ci ñaar yi da ñu ci yëk fat nak sëgg ba ñaar ci jëf xar na ko mbir sa di ñu ñu ak ci jëf da ñu ñu ko tok ñu ko ko ñaar ci ñu ko fatte da fa tan ñu ci ñu ko ko dan da ñu ba taxaw nga fatte ko ñu ko ci jëf ko ñu ci ñaar ci jëf ko ko ñu bo xam ko ci ko ba ci ko ba fa tor da ñu jëf ci ñaar ci jëf da xam nga su jëf ci ñu taxaw da ñu jëf sa ko ñu nga jëf ci dal ci jëf rek ci jëf jëf ba ko ci jëf ci jëf ci jëf ko ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ñu dina fat ñu dina fat ñu ko doon ci jot ak dina fat ñu ko ñaar ci jot ñepp ñoom so ko sét lo ñepp nga jullu kon do jullu ñepp nga ko bass tax ci sama dafa ko ngay wax sa in tabakkara len fatlikou na asujeda sujeda bahda rafu ci gëna yëkëti bëkku mëna rak xati ci rak ba allah bi da nga xamne te ñu ha dañu ci sama sama da ko ñu ala salatu ci ñu nga wala ñor jé te du dal gëna ha fa ay xata mo rak xata sahu rak ba mom jamo da wala rak xata sahu rak bi nga rak ba ñu ñu rek wa zaada te mu dal rak xata ak rak ci lay bu fi ha ci dara dem ba baal won du ñu ubi ko da ko wax ne bu fekke ne ko braka sama ja bay ak sujet da wax rek ni ak sujet yaay farata yepp lan farata ko ci bay rek non la ko non ko ngat bu yubu fekke da nga ja bay sujet ci musal mo ñu doxé da dem nga ci rakka de ci sus bu ko ci gëpp gi xamal na ko mo no do dem bu defar sujet bu nga xamni mo nga bayé ci rakka bobu ci tak tak rek ñal mbolam rakka yu jullu gi bu ñu bëgg mujj rek ko fekke day nga ci farata lay ko nga mën ko def mo ngi wax rakka bobu ko dal ci ta top bu ko ci ta gi mo ngi mën fa am rek do mo ngi defal ko farata bobu so wa ndo mo ngi su ko defal rek nakon ba barak bu ko ñu wal bu ko doon ci jullu ni dapp ni doore mom bu ko ci jullu ndax wax ni mo ngi su ko defal rek ñoo ko ci sulay rek nakoy ci ko ko tata lol tara dum ci dar sara ka dugut nga tolo ci dugut dara dum ba bay ba tere mo no ni ba tara ka ñaarel du bar ko ba tuggu do xat ni ko ni sara ka dugut ba yoon ni ko ci dugut ñaarel kon ngay jappu umat mo dugut bu ñaarel bu nga tolo won mo do dugut legi mo lan dugul ci dal yam do ni ko defé nak na tek ko ni ko fadara ko no fadar qabla salamu ci nek xene on kala ko nek la ni ni o ni o ni bu bat ci ñaar la ko bu ko da takara ko ni fat lu ko sax da xat na sa ni fat ko da na fat rak ko to ni la na defa ko ni lol na da la dal ci rak ko bu ko ko bu ñaar la ala wax ko fat lu ko ba dem ba ak metel ba bor ko bu tuggu bor ko fat lu ko amna ko rakam ñaaral bo rakam ñettal bo wo sokku ko ñaaral ndax dama am la benn bu yaq rek ci ñaar ñett ni legi bo bokku ci taw ko dafa ko di dem ak ñettal lool ak ñaaral la bu ta xam na mom la jangoo to o sar da to ko fa nga ci jangoo ko sokku ko ñaaral ak ñaaral mom dañ ca dum lool am sa ko wala xam ay wañu la da tax na ko dina mel ko da ko dugi jaxé da doole dolé wañi dolé mo xam nga ko mo rakka ba nga xam nga ta fatte won ko rek ci sa jëw bi nga misalé do ko ne ko ko tonel ni sa ko ko tonel lo ay wax la ko defé nak rakka ne tan bi nga xam ni sa ko tonel ñaarel mu dig na won ko sar taw da na ko tan nga defé won ñepp la ko jangoo ci won sar ko lo ay wañi lay do ko do do do la ni kon do la do ko do salam ma tax mo kon do ko do ko salam da fa ko ngi ngi ni mo da yo sobe bi da do ni faraka mo ko dalé ci do ni ci ñaar rakam ngi ni da mo yo ko fat lu ko da do ndar ko ci gis ko do ñettel ko do ko fat lu ko ko lol mo ko salam do tax lo do la balé wañu do do ko ko salam ni ko ci ni do do ko salam ni ma sujjot nak ci gannaaw sul mal ba tan lan ko tan doon yakut mu ne o la yoyu ni du bok ci ñaar ya tay jek aw ka na to la mu nek mu ngi ma du bok ci ñoom ñaar so ta dakkara tan fat ni ko ko qabl haqq bi talifati yak fas rakam ñete bi an surata ngi ko sarwa tan jinn wa ta jotaay ba lan ya fota fa ko ñu ñoom ñaar ba na ni rawu ñoom ñaar wax ni bu fekke ni saka bi nga xamne ko nga faté farata fa jall ci ko tuss ko bor ko ci ko tuddu yalla def na du rek du dugg ci du ñaan yalla def na da ko dugg ci du ñaare ni ko ni la dalal ci ñettal bi mo ne kon du dugg bu ñaawé wala sax nga xamné bëgg na ci bu jëkkal la dañ ñu ko ñaarël waye ba nga taxawé ci rakam ñettël bu rek la tagu ci bëgg ko rek fatte ko ni ah bu kat am na rakku mo wéss bo xamné fatte na ci exibé kon do bokku tut da nga ko ñu tol am ñettël la la ko jàtt woon waaye fatte ko ni ñaarël dañ fatte ko ni ñaarël nak kon na ci dal jàngal ay sa ah xam nga tella da nga taxaw ci bëgg la sa gëru ko da xam nga sopp ko ñu ñaar kon ñu nga jàng sar kon da ko jàng ay sa raka bu jëh tam da ko fofu tay da ko fa tay bëgg da xam nga raka bu wala ak ñaar la sopp ko bu ñu gëna ñu ci agge lool lañu fofu mo ci nek da xam nga raka ñaar la bu am na sa da raka bu jëh tam tong fofu tay bëgg ñu wax na sar waro da tay bu rot dawa ko ndoko do set ndal nak ma ci am moy rakka do nga xamni da ca faté won farata da yéppé ko benen rek ñu rek mo ndal nak bu dawa ko ñu ci bëtt wax da salaam kon nak tak tak ba ngi nonu su féké né farata jëng faté ni ci jé bu wax faté ko rakka bu jëk faté ko ci bu ñaré ko faté ci bu ñetté wala bu ñenté kon mom su bëtt wax salaam dong ngay def ndax sok sok dal nga mo fay nek faté sax bu féké yang ko faté won trak du jëk ni yang ko faté won trak ñaari waye nak tan nga ko faté lu ci ba nga taxawé ci rakam ñettal ba la ta nga ko wëtti so ba ñu ko waxe ñu dal xamni mom am ñettal na ñu ci ñu ko taxé won waye fakk ko ñu ñaari su ko rofé da nga ci jang aw sar wax lu ñu am ñaari ci yow ñu fakk ci ñaari su ko rofé bu jéxé da nga tayé ko tayé du so ba ko tayé do so go jëlu ndal leen ko fa defo mo jam ko to tax salam lay do fa defé nak bu jotta leer mu mata leer ko fu moy rakka ko mu mom rakka mu ci bindu ba bu fa ter na ja fatte ak tan ko no to na man ko dabatal moy nga dem wax assalamu alaykum to assalamu alaykum nga jappé ni jindu dina mat motax nga wax ko do len fa ko am mom wax go def do tan ko rek do ay do do ko ko rakka dum waye do len tan ko bare bay waye tam sakat na jëri su fekke da nga ca fatte tonk waye jotu la sul mo ba sul mo gëndon rek la won bu sul mo da ko gëndu ko nak sa ko no tam batay rek ñu dal def tonk woon rek batay tam def go yeug ko on sha Allah ko sul mo sha ka lu ni o ci sa ka fi ka ma sha Allah ci na ko jëlé nga ba ka ko ya ko salat ko jëlé nga yalla doori ci sa ko jëlé nga na ma dal wax assalamu alaykum sunna la nga defal nek yakul xale ñu ñu doy ci sa ko matna mutu da ngay japp la gëna wër ni mutu dal ko mutu le kon la doy ci sa ko jëlé matna mutu nga farsal mu kon la nga defal nek yakul lool ko taw bu wax wa shahu ju fi salat bi qada ci jëlé ko fay ka sey ñu ñu melni ci jëm fi salat bi ada ci jëlé jo ñu na boral fay jëlé go xamni bor la ci yow nga jëm ta mu nga doon jëlé jëlé ci waxto buñ ko ñoyé mo nga am defal jëm ci jëlé ci waxto rek mu ngi defal do jindi ak jindi fekk ni do sahru jo sunna fa ci sunna fa ko sahru ni ni ko jom sun fariga ta ci jindi farata ila fi shitti no sayi la ngara ci jindi ben masal ko no boram na ci no jindi mo ngara jindi jindi farata jindi ci ñoy mo dem def no juroom ben masal yo xamni wote nañ ci manam bo ci jindi no sunna fa ak bo ci jindi farata du fekk du bokku atte ñoy na ni doon as al fatihati ben du moy fatiha wa surat ak sar mo ñaarel ba bashir ayyalu ñu ñettel ba mo jëli ak dara ñu ñettel ba mo siyaade trek ak mel ewraka mu jëw mo ñu mo ni siyaani ba'd al arkani ak fatlu ku lenn ci tonko un taala ne ñu aduna ah ma na fatlu ku am na tonko ba bay ci ñu bu fekk ñu yag dool ci ah ko jëm ba ñu ne nga buum ko ci farata nga buum ko ci nañu bokk lañ ko da ñu ko leral legi nak wax la mu tax ñu bokk ñu kon moy fatiha aw sar yalu dëgg ñok awraka ak fatli ku lenn ci tonk du ligi da fekk do ñu yag ñu bayu lay jé ak ñoo sa ko doon fara ak bokku ñu ci nafa am na yéte ñu ñu bëgg leral nak ci wax ñu rek fal min nasiya ku fatte al fatiha ta fatiha ci nafa ni ci nafa da ko ta dakkara ti mu fatli ko ba adaro ko wal ci gannaaw ko sama daamu ya sajada to mu sujud qabla salati ci rek sama dene boron dili dili nafa la fatte ca jang fatiha ko ko dañu wéré bayiko noonu man dama doo wéré rek te sujud qabla salaam nga xam ne kon bàyyi fatiha yi moom sujud qabla salaam mën na koo defar ay loolu na kon peut être naa fi ne lay doon bi xilaafin farmatatu fawatay julu faraka fa innahu naka moom wafdo dana wàcc tilka rakhata boobay raka wa yasjudu tane dolli oxra beneen wayatamaada tane wéy yakoonu tay nekk sujudu sujudam ba kama dakarna nan tuddewoon fi taari ci sujudi ci ajudaayu sujud danga xam nga wut naa doon farata am ci rakk boo xam ne caa fàttee jàng fatiha baru koo ci desi gi ñoo waxoon ne kon day bàyyi booba rakk te bu sës moo wecc ko xam nga loolu bu ko daloon ci rakk bu njëkk rakkam ñaareel bi mooy sooti bu njëkk bu ko daloon ci rakkam ñaareel rakkam ñetteel bi mooy sooti bu ñaareel noonu lay jullu lay tegaloo su ko defee nag bu jullu ko jeexee benn mu doole doolee wàññi sujud qabla salaam wala mu doon dolli kese bu sujud baxdi salaam noonu nga koy xewoon moo tax mu naan nga koy xewoon ci dañuy wax ku bàyyi ak sujud. Fatiku ñaareel noonu lay julli ngay tegaloo su ko defee nag bu julli ko jeexee benn mu doole doolee wàññi sujud qabla salaam wala mu doon dolli kese bu sujud baxdi salaam noonu nga koy xewoon moo tax mu naan nga koy xewoon ci dañuy wax ku bàyyi ak sujud ci rakk bi ba weesu ko ba yàlla cëkk ci topp pour koo ci bisi bi kon gis nga ni ma wootee ci bàyyi fatiha ci naafila ak bàyyi fatiha ci julli farata benn nga ko wa man naxee ku fàtte as suurata aw saaf aw jahra wala biram aw sirra wala yelu fi naafilat ci naafila fa ta dakkarata ma fàtte ko ko bax ta rukoo ci gannaaw rukoo tamaadaa mu wuy wala sujuda te dee sujud alayhi di ko wax yaa na booram naafila fàtte caa jàng saar jàng fatiha kese wala mu naafile buñu soppal nga dural ko yow nga yelu ko wala mu naafile buñu soppal nga yelu ko yow nga dural ko nee na yooyu yëpp moom boo xaseeru koo doo koo fàttaliku danga koy bàyyi noonu rek te moom sax sujud du ca war danga koy far bàyyi noonu rek baax na sujud sax waru ca loolu nag bi xilaafin faridati ci wuuteeg julli farata xam nga doon julli farata moom ba bàyyiwu saar dañu koy jàppee ak wàññ nga dugal na nga sujud xabi salaam boo bàyyi woon biral def fa yelu da ngay mel ne ku wàññi ñu digal la nga def fa xabla salaam boo bàyyi woon yelu def fa biral digal xumb da ngay mel ne ku yokk ñu digal la nga sujud fa baxdi salaam kon gis nga doon farata moom yi mu wax yépp muy bàyyi saar yi muy bàyyi biral muy bàyyi yelu dan amak sujud waaye bu dee ci naafile moom du ko am wa man qaama ku jëkk ila taalisatin jëm ci rakkam ñetteel fi naafile ci naafile fa in tazakkara fa in tazakkara ndeen fàttaliku na xadala xaq di rukoo ci njëkk fas rukoo ba rajoha kon mu dellu wa sajada te mu sujood baxdi salaam ci gannaaw sunna ñu ne boo doon naafile nga am ñaar ba noppi jóg jàll ci ñetteel kon nee na bu fekkee laata rukoo ba laata ngay rukoo bay sujji man laata rakk bay faso teel nga koo fàttaliku kon da ngay dellu si taaye sunna te sujood baxdi salaam ñu jàpp ko ak yokk mooy bu nga amee ñaar sonna loo xanaa jóg jëm ci ñetteel wa gannaaw ba nga door a dellu si waat nag door a taaye sonna kon dangay sujood baxdi salaam wa in xaqada ndeen fas na ak taalisata rakkam ñetteel tamaadaa mu wey wa zaada te mu dolli arrabixata rakkam ñeenteel wa sajada te mu sujood xabli salaam njëkk sonna dana bu fekkee da nga doon naafila ba nga demee ba ci rakkam ñetteel ba nag baru koo ci ba sigi nga door a fàttaliku ne ah man kat na ci naafila laa nekk ba ma amee ñaar dimaa digaloon toog taay yi sonmal waaye xam na yóngu ba ñetteel baru koo ba sigi baru koo fàttaliku mu ne ko dangay jàll yokk ci beneen rakka muy ñeent bu ko defee nga sujood xabli salaam ndax ñàkk nga ñàkk a wax asalaamaaleykum ci diggante ñaar rakka njëkk yi am ñaar rakka yu mag yi ñàkk asal ma ci diggante moo tax nga sujood xabli salaam ci mel ne ko wàññi loolu nag bi xilaafin faridati ci wuuteeg julli farata fa innahu naka moom yar jéema dana dellu mata dakara saa yu ko fàttalikoo ba yasjudu te muy sujood baxdi salaam gannaaw sunna man loolu nag wut naa borom julli farata borom julli farata moom bu ay rakkaam xasee mat lu jóg di ci dolli beneen rakka saa yoo yu génn rek rakka bi mu toll ndoleel la moo xam rukoo nga ba si ji moo xam rukoo nga ba si ki ñaay moom maanaam rakka ba fas ak rakka ba ñàkk ba su ñoo jéema da ngay delluwaa toog taayu sunmal rek te sujood baxdi salaam xam ne yokk nga waaye bu daan farata moom loolu rek leer saa yoo génn rek julli gi ma toll na rakk bi nga nekk loleel la da nga daal dellu rek ca taaye ji taaye sunmal ca sujood baxdi salaam moo xam rakka bu fasal moo xam rakka bu fasawut. Amoon na see ku fàtte rekk na ak ponk mën a naafile ci mën naafile ci naafile karro koo indikiri koo ay sujjóot wala sujjóot wala mu yetta dakkar te fàttikowut xata sàllama ba mu sëlmal ba paala te mu yàgg xala ixaade te kon deetu baa mu alee di ko war. Yaa boo julli woon julli naafile fàtte ca ponk maanaam fàtte ca farata ni ko fàtte ca rekk mbaa fàtte ca sujjóot mbaa fàtte ca jàng fàttiya ba sëlmal ba mu yàgg nga dal koo fàttaliku. Ko it nee na julli naafile ba baax na. Bu aajo la cee def dara dara la ci war bàyyi ko noonu rek bu xilaafil faridati ci wute julib farata fa inni fa naka moom yoo ee du faajuna ko baamu abadan faw ron wut naa bu doon julib farata julib farata boo ko julli woon ba mu yàgg nga door a fàttaliku ni bàyyi nga ca ak ponk ni ko rëkkoo mbaa sujjóot mbaa jàng fàttiya soxna bi ba mu yàgg door koo fàttaliku kon julli bi day yàqu ko defee nga julliwaat ko rek kon na ko wootu naag bu doon naafile la gis nga ko moom day baax rek nga bàyyi ko noonu. Man xata xaat ku dog am naafile te naafile xaamidam bur muy aji tey ko awta raka wala mu bàyyi min xaa ci naafile ga rak xatan ab ràkka aw sa njot wala ab sujjóot xaamidam bur muy aji tey ko a xaada xaa kon ñu baamu ko abadan faw nee na naafile nag boo ci xasee dugg day sott ku lu war waratoon waaye boo ci xasee dugg day sott ku lu war kon nag boo dee naafile ba noppi tey ko bàyyi ci ràkk bun ik nga julli benn ràkk rek ñu mën taayal naa tali bàyyi di ko des wala nga bàyyi ci ab sujjóot te tey ko wala nga bàyyi ci ak rukkoo te tey ko mais benn farat rek te tey ko mu ne kon faw dañ lay wax ne faw nga def faw nga defaat ko faw nga julliwaat ko ndax bi nga ci dugg moom war a la woon waaye boo ci xasee dugg na woon dafa sott ku lu war ba rek boo ci xasee dugg daa ko sañu bàyyi wa man tamahada ku ajet ajet daal la gëna niru am na sax ci yenn téere yi nga xam ne ñuy fii wax dër yi ci wolof ñu koy firee wa man tamahada ku xaaxtaliku ay moom daal ni ko téere yi waxe daal nu ñu xaaxtaliku ajet daal la gëna niru wa man tamahada ku ajet fi salaat yi ci julleem nga balaa chee dee dara àllee di ko war illaa an yantuqa mbare bu dafa tudd di xar fiñ ci araf nga booroon julli ajet waaye waxoo leen araf ajet ajet rek moo ci xew ku ndarat la joor wa ida saxa ndeen juum na al imaamu iman di naqsin ci wàññi aw siyaadat moo la dolli sàbbaxa kon sàbbaal bii ci moom al maamoo maamoom ma ma ne sa iman bi juumee ba nara wàññi julli gi mbaa mu juum ba nara koo yokk yow mi ànd ak moom di julli te nga xam ne ñun nga ko da nga koy sàbbaal ba ne wax subhanallah doo nee subhanallah xëy na mu fàttali ku ne li ñu bëgg a yokk mbaa du ñu bëgg a wàññi fa isa qaala ndeem jóg na imaamu sa iman moom rek xatee ni bàyyi ko ak ñaari rakk fa sabbi kon na nga sàbbaal bii ci moom fa in faaraqa ndeem takkalikoo naag al arda sorsa fa baxu kon na nga ko topp ma ne bu sa iman amee ñaari rakk mu yëkk tàmbalee jóg waaye téewul moom ba tey ay loxoom mbaa ay dëtt yoo am ne ko lii laa suuf kon na nga koy sàbbaal ndax mu fàttaliku ne loolu ab ñaareel la topp foofu taaya waaye soo gisee nag ne léegi ay loxoom ak ay loxoom ak ay bëti moom yëpp yëkkati gu namit ba dara laal di ci suuf kon moom bul ko sàbbaal ngir mu dal si da nga koy bàyyi mu jàll rek nga xam ne jël nañ taayi digg ko defee mu sujjóot nag xabla salaam loolu ñuy julli moom daa ñu faal di boom ñenn ñu xëy na ñàkk xama tax ñenn ñu fàtte waaye loolu ijumaan bi la jóg ganaa bu amee ñaar fàtte taay yi ba nga xam ne ay loxoom ak ay bëti moom laal ci suuf sañ soo ñu sàbbaal ko su ko defee moom itam xëy na mu fàtte lam jàngal maa mu gëlëm daal di waat dèjà kon la ci nekk ñu seetlu ko bu baax. Fa in jalasa ndeem toog na moom iman fi ula ci ràkka bu jëkk aw fi salisati wala ci ràkka mu ñetteel toqum kon na nga jóg wala def liste bu toog maa xoo ànda moom nee na iman su amee benn ràkk rek ba nga toog koo am nga ràkk bu jëkk di su ko toog bu amee ak ñetteel tam dugg saa toog te du tunis tunis soog la mu tax si ñetteelam waaye bu ñu moom rek mu am ñetteelam du ak kaw gaay nga wëpp leen di fa toogee da nga koy sàbbaal da nga jógee taxaw bu noppi te sàbbaal ko bañ a toogandoo moom yow da nga toogandoo moom bépp taxaw te sàbbaal ko ndax mu xam ne foofu mu toog dug jotee fa in sajale ndeem sujjóot na waaxidatun benn sujjóot wa tarakate mu bàyyi ak saaniyeeta sujjóot ñaareel ba fa sabbi na nga sàbbaal bii ci moom wala taqum te bul jóg maa xoo ànd ak moom mais bu fekkee dafa sujjóot benn sujjóot rek fàttee def sujjóot ñaareel ba kon na nga koy sàbbaal te bañ a jóg ndax mu fàttali ko ne ràkka bu ñaari sujjóot la am te benn bi ba mu la def illaa an taxaafa ndaroog dangaa ragal xàq bari koo fii ni fa su ko koom ba fat baax ko nanga ko topp mu leen a day iman ji gaaw joo xam ne sabal ko bëgg ñu ci sujud ñaaral bi mu ñëw tay ak digeen daaga bo yeso rek moom fa mu xaru ko ko ci dara ko ñu tax mu ne kon say bo yo jup top ko rek te nona ta xamni am ngeen rakka bo xamni bëgg ñu ci jullu yi ndax da ngeen bayyi lañ ci fa farata bar ko ci dëgg top ba ci gile kon lañ jeex ma tax mu ne wala tok ñu ci bu togaat def du gaali ko ci gannaaw non lay ma xoo andal moom la suñu saaniyatin du ci ak ñaareel wala fi raabihatin du ci ajjal ci ñeenteel manam ndeyam moom am na rek boo xam ni bàyyi na ca ak si jóot dox sees ko baru ko ca da ci topp xam nga ne ba baraakam limaalee duñ ko léegi nag moom kon bu àggee fa mu defe ne moo dem ñaareel foofe ab benneel dong la ndax daam benn bu yàqu kon foofe dafa toogee day jub taxaw tey nga toog ak moom fa mu defe ne moo dem ñeenteel am na tool dangay doon ndax daam benn rakka boo xam ne yàqu na téyewu ko kon yow bu àggee foofu bu toogee itam loogul toog tool taxaw day yow léegi nag fa ida sallama ndem selmal na fa sud na nga dolli rakkatam ak rakka oxra beneen bagalal muy aw wecci wala nga ne muy aw wott mun a rakkanati ci rakka ba ak nit yi ba nga xam ne aw ngay taxawa coon nga ko baan yan mbuum way aju jokk jokk bu ñu ko waxee rek mooy rakka ba nga xam ne mooy yàqu ba fas ci moo wecci ko ni ko defatoo bu bu njëkk su la loolu xee bu ñaareel moo sotti bu njëkk bu fekkee du ñaar la ci la loolu xee bu ñetteel moo sotti ko ak ñaareel muy noonu rek xeex ne bu iliman selmalee nag yow nga jóg dolli ab rakka wecce ko boobu nga xam ne sa la iliman bàyyi woon si jóg ba te nga sabaay ko sabaay jël ñoo ca ba nga xam ne doomu rakka tey na ko tus jëllee foofu nag mu ngay wax ab rakka wecce ko woon waa tax di ñu tegee si jóg it xam ne salaam yi njëkk sel mas ba si jóg xam ne salaam ndax boo ko seetloo taaya digg def na ko ba tey ndax sa iliman doon toog dan fay taaya digg da ngaa jàpp ne yow te loola am da ngaa jàpp ne ba bëre bu toogaay defe ne kon ñaareel fekk na benn rek la ndax da yàqu woon ko ko yow itam soo la ñu taa toogu sax moom ba toogee ñeenteel tam toogee woon ak moom kon nag te wa suñu xaw yi salaam moom la ku bàyyi taayi dëkk fa in kuntum dem nekk ngeen jamaa itam di mbooloo fal afdal la gën nekkum ñeen leen en tout cas dañoo mooy ngeen jiital waaxidum koñ yëppee mu ko dana mottali dugub ci yeen nee na ñu bu fekkee di yow dong yaa iliman yaa ñu leen leen ak iliman ñu dal iliman nag kon nee na doomu rakk boobu nga xam ne moom ngeen di jiwaan iliman sàmmalee ndax wëccee ba rakk boobu nga xam ne fa lañ bàyyee ak sujjóot am yàqu mu ne ko li gëm mooy kenn ci yéen jiite benn rakk boobu ne kenn jiite ci yéen yéen ñëpp ngeen roy ci noonu àggale benn rakk boobu waaye loolu dafa gën rek waaye kenn ku ne du àggalee rakk bopp bi tam bu baax wa ida zaara ngeen dolli ni alimaamu iliman ba sajeetu ak sujjóot taalifat ngi aj ñetteel fa sabbi kon na nga sàbbaal duñu si moom balaa def ci tubul si jóot maa xaw ànd ak moom xam nga benn rakk moom ñaari si jóot rek nga mën a am moo ci yàlla léegi nag kon bu iliman defee ñaari si jóot jàll pour caadoon si jóotu ñetteel bu ànd ak moom def ko da nga koy sàbbaal ngeen ñu fàttali ko ne ni ñu ko def si jóotu ñetteel te ñaari mat na mën a ko lii ak ñetteel si jóotu ñetteel su ko defee nag tam nga dañ caa ànd ak moom te sàbbaal ko rek wa ida qaama ndeen jóg na al imaamu iliman ba ila xaalisatin jëm ci rakk ak juróomeel kadi ahu kun topp ko man ka nga xam ne tayaqana yooyu na moo ci doxa sababam am nga ne moo ci doxa ak waralam ba tey aw chàkk wala ma si ci sàkka soofu ci moom ba ba wasa ci toog man ka nga xam ne tayaqana yooyu na ziyaada taxa ak dolleem moom rakk booyu dama su fekkee ne iliman dafa julli mënu rakk la ba mat ñu waran toogtaaye mag na mu jot jàll mani ko ca dolli ko ca mara dolli beneen rakka xam ko juróomeel rek waaye loolu mu ngi nekk ci kaw bu fekkee julli bi day julli ñeent rakk mu julli ñeent ba àggu bépp jëm ci juróomeel waaye xam nga bu doon subay tam mu julli ñaari noppi jëm jëm ci ñetteel noonu la bu doon pestan mu julli ñett woon ak jëm ci ñeenteel noonu la kon jàpp ni daal saa yoo xam ne rakkay julli bi mel ne mat na ba noppi iliman waran toogtaaye noonu la mu jóg jëm ci beneen rakk ëpp bi moo ko woon ñu ànd ak moom ci julli bi koo ci xam ne wër na la ni rakk bi muy bëgg indi noonu la ndax daa am benn rakk bu yàqu mu da ko weccee bii kon ñu bu ak yokk ndax daa am rakk bu ñu defar koo xam ne sawar sa xam nga ko kon mu jël ànd ak moom bu fekkee itam yow xamoo mu waral muy def rakk bi itam da ngay sikki sàkk da xam daa am benn bu yàqu bu ko weccee bii wala déet xam nga ci la wër ba tey jël cotti ko ñoo ñaar moom nañ ànd ak moom ca rakk boobu ñu jokk saka mo mu dem ki nga xamni ñoom woor ni ko ni iman da joom rek ne di ligu matna rato bu ñu andi ni am am dal nangu sa ko ko ñu ko ci sabal ko sa ko ko ñu ko ci sabal ko ndax iman da xamni kan la ndal na bu mu ndé ci ha tok fa ñu jala su dem tok na al awal ak jëk ya wa qama ti jëk ak tani ak ñaaro jëk ba tok tan ya ko salatu wa jëm ngi ñu ñaar ñi kenn ku ci ñu lañ li ñëw bokku defu rek suñu jël ya xam ci waxa noor ko iman rak ni ni andi kat li ndolam ndax baam bu yak mo ko wote wala ni ci tak ci noor wala deet ñu ko xam ko jëme tok ko koku ni so dañu tok xana tok ko bu leer ya ci ñu may sama ni bu ko la le ni ko yow sama waram tok ndax nangama tax mo andi rak bobu rek ko ci baba gi ñu ndey ko ik na kan ko na ko ci la fam yotam woro ni ko li iman da yok rek dindi yi dama yakku ci rak yep baxna ko ko ko xamni ko togal ci sabal ko mo itam lo tax dindi bax moy mu tok ci sabal ko mon waye mo itam bu toge sabal ko bana bu iman so sel mang leral ko nak rak do nangama tax lo andi won ko to mo lu xinde jori mo lu di atta jori dam batay mo togam tok bu ko taxa bax mo tax lu bax rek moy ganawa mo ngi gattal rek non la dem bu fekke ni man da japp ni iman da yokk ci wa iman leral na la waral la ko rew tan sax ko am dem ko ko la rek ko tax dal fa u ba sallamu bi ci na mu ko ina ni iman da ko la ka mo salat ci ko ko julli ni ko tan sa dal bu ko ko ko nga xamni ko fa la ko ko tanaw ya la bu ci iman da tan assalamu alaykum ta fa ko julli gi ma tawut kon ko andal mo ko fa ba lan ko ne ko ma tawut ni sam da ko won den deugal na ko kamala ni matti sama ko ko ni da ko gore ko ni ko gore ba do mo ko ko na ko dali matti to bu matte ba nopi manam bu musul ma musul da han sama ndax sama da musul ma xam nga ak rapala ja fa in sha kalam si ti rakana fa sa da ko ci ba ron ba sha ala ko mo laaj ad lay ni ñaar ni mandu ko ja sa ci dagan no mo ñaan na ñaan mar ak kalam wax ci dali ko ci lo yi ana bu fekke ne biñ ko sa baali du ko yëg ci jëlu na tut bu sa am wëru du ko bu su ko tak daal lu wax ni ko na ci dëg la nit am nak mu ko mën na laaj ñaar ñu mandu ko defé ñaar ñu mandu bu fekke biñ jëjë rek wax ko bu doy mu xam ni wax baax na su ko jëng mën sax do xam ni wax mën na wax ak mom ndax wax ngeen defal jëlu gi ko wax ci ka xel ko ñaar ñu mandu ñu ko wax rek ñu la ci lolu wa inta yaqana jeneene ay kamal na ko jullu xamna la tan joxe ala yaqini ci soolom nga wa tarakata mu baye al khadra ni nan nan to ya ay yakku soran dara dafa bari an nasu nit ni xalfa ho ko ganaw wa tarakata mu baye yaqini ho woolom nga wa yalla ta mu dal ila ngam ci dalal ma ma dafa ko bu mu laaje wax nañ ko soxna ko jullu ma ko waxe nañ dal lu mu japp ci xolam mom moy natt lu mu jullu ma ko sa ko neena sey wala japp ci wala mu japp ci dekk ni jili gi matna ta bay la nga ñu naan wax mu neena ndolo mu dañu bay ci gannaaw te ñun ñepp ma ci ñoko jili gi matut matut matut kon su dawa ñu ñu ñu def rek lu bay ñu tok te tok ci ndolo ndax ni ndolo nit ma ci wax mu neena ni mo kon japp ni ilima bu ko sa baale te ko won ko jili gi matut ñet xew ni ñet yi matna ñet tam bi la mëna won benn bi moy mu xam ñeex na ndeb di ligu mat mo mo ci sama way mat ci baba day mat ni banop ci do ban salam ngar moy tu ko sa baale di ko ni ko di ligu mat ta sa am wono di ko manam di ci tak wax wax ndo gëna wax ni deug ci baba dañ ko non bu laaj ñaar ñu man ko ñaar ñu man ñu waxe ni ko metti tam gëm li wax kon mo and ci seen mo and ci la wax dal di mat ni ci do ko la ko ñaar ñu man ñu wax mo mëno japp ci xelam japp dal mom lim japp ci xolam dal mo gëna gëna bare na ko di kon ni japp ci lolé mu japp ci xolam rek moy ni japp ni jullu dara ma ngi ci rek mo ne len bolo mo da bari ci gënaaw ci ñu ñepp ñu ma ci ne ko da bari ñepp ci ñu ne ko ñu ñu ma tut matu matu so da ba li ñu ñu ñu japp ci bëtt ñu ndey lo day lo bëtt ñu matu ma bayyi ñu mu japp ci bëtt ci bëtt bolo mo am dara matu ñu Fasnet sini, tak ada ni, yang. alhamdulillah rabbi alamin kep ko xamne adam ko ko ci ci ñu ñu dama la ko rendef yalla ci tan ko nepp li ñu ci dem ci ñu ngara mom te sa ko ci ñu ngara mom bo leen ci ñepp te bo leen ñu ñepp ñu ko xut سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. من الشيطان الرجيم.